سورة يوسف درس نمبر دويم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال او فرمایل ورتا یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے بچیا لا تقصص رؤیا کا مبیان وا خوب ستالرا لا اخوت کارون استاتا فیقیدو لک قیدان چل بجوڑ کی تا تا چل تدبیر بجوڑ کی تا تا تدبیر ان الشیطان یقینا شیطان چ دے لیل انسان د پار د انسان عدو مبین دشمن دے اخکارا. اول ترغیب ورکو دا اللہ تبارک و تعالی کتاب قرآن کریم تا او بیا صداقت تا پیغمبر ذکر کو چی منگا تا تا پیغمبر دا بیان کو او بیان در لیگو او بیان تا تا د وحی په ذریعه سره کو د دې نه مخکې ته د ناخبرو نه وی تا ته د دې حالاتو پته نه وه. نو بیا تمهیدی د یوسف علیه السلام د هغه خوب لیدلو انو د خوب لیدلو دپاره چې کله پلار ته خپل خوب بیانوي نو پلار ورته نصیحت کوي. قال او فرمایل یعقوب علیه السلام یا بنیا ای بچیا لا تقصص رؤياک مبیان وا خوب ستالرا. دا سو آیاتونه دی پسې یوسف علیہ السلام هغه حالت بیانوي چې کله خوب ولیدو او بیا پلار ته وی او پلار د هغې تعبیر په داسې نمونه باندې مخصوص کو او ورته وی چې هغه ته پته لګېده چې د دې خوب د راتلونکي وخت سره څه تعلق دی. نو ورته وی رونو ته چرته د دې خوب ذکرونه کوي او رونه بستا د پاره د شیطان د وسوسې د وجې نه چې شیطان د انسان دشمن دی نو د ده په وسوسه کې به راشي او هسې نه چې تا ته داسې تدبیرونه جوړ کړي څه چل ده جوړ کړي. آیا خوب چې کوم دی په اسلام کې د هغه څه حیثیت دی؟ نو د خوب حیثیت حتی دا چې په حدیث کې راضی عن ابو هريره رضی الله تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لم یبقى من النبوه الا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحه. رواه بخاری. په بخاری شریف کې دا ابی هريره رضی الله تعالی عنه دغه حدیث چې وایي ما د نبی علیه السلام نه اورېدلی دی چې هغه ویلی دی چې د نبوت نه څه شی پاتې نه دی وروستو خو مګر هغه مبشرات هغه زیری دي. نو وایي تپوس ته وشو چې هغه زیری څه دي؟ نو هغه ورته نبی علیه السلام وفرمایل چې هغه نیک خوبونه او ښایسته خوبونه. په بخاری کې دا روایت راغلی دی. او دارنګي د خوبونو په ذریعه سره وګورئ چې کله هغه صحابي عبد الله ابن زید رضی الله تعالی عنه خوب ویني او هغه ته د اذان د الفاظ په خوب کې د خوب په ذریعه سره اورول کیږي نو سهار لا هغه نبی علیه السلام ته هغه خپل خوب اوري چې ما خدا الفاظ اورېدلی دي د فاره د اذان. نو چې نبی علیه السلام ته واورېدل وی بلال ته زده کړه او بلال بدن د دې معنی د خلکو د مزد دپاره اذان به کیږي په دې ذریعه سره. نو ګورئ اذان چې کوم دی دا هم هغه الفاظ دي چې هغه صحابي عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه د خوب په ذریعه سره دغه الفاظ لیدلی دي. نو د دې وجې نه خوب چې کوم دی د دې متعلق هغه کتابونه لیکلي شوي دي او حتی دا چې ابن سیرین چې هغه تعبیر الرؤیا کتاب لیکلی دی په هغې کې هغه مختلف قسم هغه خوبونه او دا هغه خوبونو په دنیا کې بیا چې کوم تعبیرونه ظاهر شوی دي هغه تعبیرونه وسره لیکل دي. نو د دې وجه نه پلار ورته وی چې بچیا ها د دې خوب ذکر چې کوم دي درونو په مخ کې مکا ولی فیکیدو لک کیدا. د پیغمبر په کور کې بچی وسیدل هم خاصه تربیت خود پیغمبر نه یې کنه. نو هغه تقدا د خوب وی نو اسنات دې د راتلین کې وخت د دې په مطلب باندې اغي ورسیږي او په تعبیر باندې ورسیږي نو تا ته چرته چل جوړ نکی. نو د دې وجنه پل بچی ته نصیحت کوي ولی ان الشیطان یقینا شیطان چې دی لیل انسان عدو مبین د فارا د انسان د دشمن ښکارا. همیشه د پاره شیطان د کوشش کوي چې زبا د انسانانو په منځ کې د یو بل سره د دې تربګنی او دشمنی او د دې د یو بل سره په منځ کې ها بغض او حسد دا به زه په څه طریقه باندې راولم. هغه دشمن دی او الله تبارک وتعالی موږ ته د خپل دشمن هغه فریبونه او دارنګې هغه مکرونه او تدبیرونه الله پاک ښودلې دي چې تاسو د الله تبارک وتعالی د احکامو مطابق چلیږئ. او که شیطان سس کونډارې او وسوسه تاسو ته وکړي او انسان په خطایې کې هم پریوزي هغې د پاره الله تبارک وتعالی دروازه د توبې کولا او پرېښودې ده تر د مرګه مرګه پورې توبه وباسه الله تبارک وتعالی د لک قبلی او په توبه ایستلو باندې الله خوشحالیږي. او دغه شیطان لعین چې کم دی وای خو ما خو ډېر په محنت سره دا سړی کابو کړی و لاړ په توبې سره را خلاص شو. نو د دې وجه نه شیطان دشمن دی دې به دا کوشش کوي چې د خلکو په منځ کې د انسانانو په منځ کې د مسلمانانو په منځ کې دارنګي درونو په منځ کې مختلف قسم چلونه تدبیرونه غورځي چې په هغې سره دی یو بل سره حسد او بوس کې راشي. وکذلک یجتبی قوم دغه رنګې غوره به کي تا لرا ربک ربستا و یعلمک او بخی تا تا من تأویل الاحادیث هغه تعبیرونه د خوبونو و یتم نعمته علیک او پوره به کي خپل نعمت په تا باندې و علی آل یعقوب او په کورنۍ د یعقوب علیه السلام په یعقوب باندې کما اتمها لک څنګه چې پوره کړیو دې نعمت لرا علی ابوی کپم پلار په مشرانو ستا من قبلو مخکې ابراهیم و اسحاق چې ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام دی ان ربکا یقینا رب ستا چې دی علیم حکیم پوه دی حکمت والا دی چې څنګه خوب خپل پلار ته وې پلار ورته وې و بچیا الله تبارک وتعالی به تعالی په دې باندې ډېر غوره والی درکي او تا ته به تعبیرونه د خوبونو اوښي. د دې وجه نه الله تبارک وتعالی وایي ولما بلغ اشده آتیناه حکما وعلما وكذلك نجزي المحسنين کله چې بلوغت ته ورسېد ما ولا عقل مندي او پوه مې ولا ورکړه او د الله پوه او د الله د طرف نه چې عقل مندي چاته میلاو شي او ورسي. نو د دې وجه نه ورته پلار وایي او بیا وروستو په 100 نمبر آیات کې هم دغه وایي چې دا زما د خوبونو هغه تعبیر دی چې هغه تعبیر ورته ښودل کیږي 100 نمبر آیات کې فرمایي څه فرمایي چې وقال یا ابتی وی ای بابا جانا هذا تأویل رؤیا من قبل دا دې هغه تعبیر د خوب زما من قبل چې مخکې ما لیدلې و دا زما د خوب هغه تعبیر دی قد جعلها ربي حقا تاکي وګرځو دې لره رب زما پر اختیا الله چې ما ته کوم خوب خولیو او تا کوم تعبیر وباسلیو الله تبارک وتعالی هغه تعبیر چې کوم دی ریښتونی کو. نو د دې وجه نه ورته وایي هغه تعبیر طالب الله تبارک وتعالی ولی چې په جیل کې دننه چې کسانو خوب ولیدو هغې ته چې کوم تعبیر وباسه هم هغه تعبیر مطابق د هغې جیلیانو سره کارونه وشو. او دغه رنګې باچا چې کله خوب ولیدو نو باچا چې کله واورېدل چې د خوب چا معنی نه شو ایستلی او ورته هغه سړي ووایي چې کوم د جیل نه راغلا شوی و چې بیا د دنه د یوسف علیه السلام اډو ذکر هېر شوی و او بیا ورته یاد شه په دغه وخت کې چې باچا خوب ویني نو دی ورته وی یره یو ډیر نیک سړی دی او زم چې تاله تعبیر ده دی خوب دا غن راړم او کله چې ورته پته لګی بادشاہ وی دا سړی خو مال راوستل پکار دی خو یوسف علی السلام چې تراوزی وی زه په بدنام اوزم نراوته ده ورته ای ته پوسو که خزونه چې لاسونه غوس کړو چې زما سي سيته په دغه ځای کې ای په خپل گواہی ورکړه او دا رنگ دی وزیر خز خپل گواہی ورکړه چې مونږ ته طلب کړو خدا سړی بالکل صفاو اله د جیل نراوته ده دې وجنه پزان به داغ نه پرېږدی. نبی علیہ السلام د خپلې بیبي سره ولاړ نه د شپې صحابه تیریږي ورته وی راشه لبیک و سعدیک یا رسول الله حاضر یم حکم کوم راځي چې سره ولاړ نه ستا مور ده وی رسول الله پتا به زمونږ داسې خیاوی نه کنه شیطان د انسان تو وینه کې ګرځي اسې نه چې داسې خبره چې د پیغمبر متعلق داسې سوچ تیر شي چې تبل طرف ته لاړ نشي نو په ځان به داغ هم نه پرېږدو ګورئ ځان به د داغ نه بچ کوو ځکه چې اکثر دین والا کم کس چې چې په هغه معمولي داغ ولګي هغه خلکو ته داسې ښکاري لکه سپینه کپړه باندې چې څنګه داغ ولګي او ګناهګار خو اسیم خلک وایي دا ګناهګار دی نو د دې وجې نه سپینه کپړه باندې معمولي داغ هم دا غټ خلکو ته لیدی شي نو ځان به پاک ساتو د هغه مجلسونو نه د هغه ځایونو نه چې په هغه کې زمونږ دپاره سبب د بل دپاره د دین نه رکاوټ جوړیږي وګوره هغه دین والا دا کارونه کوي مړه نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی به غوره کړي تا لرا او غوره کول د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کله وشي نو هغه انسان بیا همیشه دپاره د بل دپاره هم د غوره د بل د رهنمایۍ دپاره هم غوره کارونه کوي ویعلمک من تأویل الاحادیث او بخی تا تعبیرونه د خوبونو او دا رنگیا تعبیرونه د خوبونو دا غبا خودل هغه برختیا ولی چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته علم ورکړی شوی و یتم نعمته علیک او پورو بکی خپل نعمت لره پتا باندې هغه خپل نعمت څه دی الله تبارک وتعالی چې څنګه په یعقوب او څنګه ستا په پلارانو نعمت کړی دی نعمت پیغمبرای الله بدله هغه نعمتوم نصیب کی او عقیده چې الله تبارک وتعالی پیغمبر هم کو ویتم نعمته پورو بکی خپل نعمت لر علیک پتا باندې او دارنګ دین اسلام ته مرادوم دی چې الله تبارک وتعالی دین اسلام دا د الله پاک عظیم نعمت دی او په دین اسلام کې پیغمبري ورکول بیا چې کم دی نو دا ډېر اوچت نعمت دی الله بدل دا نعمتونه نصیب کی مسلمان خو الحمدلله غو په اسلام کې خو غو د پیغمبر بچی وو او دارنګ ایمان والا وو د دې وجه نه داسې ښکلي خوبونه الله تبارک وتعالی ورته په ماشوموالي کې داسې خوبونه راوستل نو د دې وجه نه الله به در باندې د پیغمبرۍ هغه نعمت ومو کي وعلى آل یعقوب لکه څنګه یې چې کړیو په آل یعقوب باندې او په آل یعقوب به ومو کي کما اتمها علی ابویک لکه څنګه یې چې پوره کړیو دی لرا په مشرانو ستا باندې من قبلو پخوا ابراهیم و اسحاق ابراهیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ان ربک یقینا رب ستا چې دی علیم حکیم پوه دی حکمت والا دی علیم د هر چا د حالت نه خبر دی او حکیم دی پخپلا حکمت سره درجه ورکی حکیم ذات دی چې چاله درجه ورکول غواړي دا حکمت دی چې چاله درجه ورکی لقد کان فی یوسف تحقیق و پا بیان دی یوسف علیہ السلام کے و اخوتی او پرونو لدکے آیات للسائلین نخد عبرت دا پارا دا تپوس کونکو اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی پا دی بیان دی یوسف کے او پا دی بیان دی رونو لدکے نخد اللہ دا قدرتونو دی دا پارا دا تپوس کونکو اس مخی تا چی سمرا انشاءاللہ سورة اليوسف وی لکی گی یو یو خبری تا تاسو گو رئی ارے یو خبره کې عبرت دی او سبق دی د دې وجه نه علامه بهکی دلائل النبوه کې لیکي چې یهود راغلی دي سکسان مکیتا برای راس یا تپوس کوي یا چې کم دی د بنی اسرائیل راغلی دي د مصر نه د بل ځای نه لکه مصر نه د بنی اسرائیل کې سکسان راغلی دي یهودو کې سکسان راغلی دي اغی د مکی والو په ذریعے سره د نبی علی السلام نه تپوس کول غواړي چې آیا بنی اسرائیل مصر ته څنګه را دننه شو او څنګه راغلی او داغي تپوس ته وکي. نو الله تبارک وتعالى جواب کوي چې دي تپوس کوي په دې تپوس کولو کې ډېر لوی دلایل دي، خو بشر ته دی چې دلایل څوک لټي نو په دې کې باغ ته ډېر لوی دلایل میلاو شي. او دارنګي دلایل په صداقت نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام نه تپوس کیږي دا هغه خلکو چې دا غی په کتابونو کې اومه واقعیات پورا پورا هغې کموبیش هغې کې تحریب کړی دی. نو چې څنګه قرآن الله تبارک وتعالی په خپل پیغمبر باندې نازلی او په قرآن کې دا غی هغه بیان کوي، نو دا غی په بیان کې د تپوس کوونکو لپاره ډېر لوی برتونه او سبقونه دي. او په صداقت د پیغمبر اوم دا چې کوم دی دلیل دی چې پیغمبر نه مخکې چاته دا نمونه پته نه وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن کې وحی نازله شوه، نو نبی علیه السلام خلکو ته د دې بیان وکړ. نو د دې وجې نه چې څوک د داسې واقعاتو په تپوس کولو نتیجې ته رسېدل غواړي نو دې بیان کې سبق آموز عبرتونه پد پی کی پراتی دی. از قالو کله چی ویل دی لیوسف یوسف و اخوه اورور د دچ دی احب الى ابینا محبوب ته پلار زمنگ تا خوخته زمنگ پلار تا مننا زمنگنا و نحن عزبت او منگ یو ڈلا ان ابانا یقینن پلار زمنگ چی دی لفی دلال مبین پنا پوای خکارا کی دی. کله چی دی رونو ولی دل چی پلار چې کم دی نو زمنګه یوسف سره او بنیامین سره ډېره مینه کوي، نو او موږ ته نه ګوري چې موږ ډلې یو او موږ ځوانان یو او د هر طرف نه د ده مرستې ته او د ده خدمت ته ولاړو په کار، خو مینه موږ سره په کار وه چې موږ هر یو ضرورت د خپل کور پوره کوو او د خپل پلار پوره کوو. نو هغه ماشومانو سره کوي او موږ سره نه کوي هغه عمره مینه. نا اصل کې د دې متعلق چې کوم دی په کتابونه لیکلي دي چې د یوسف علیه السلام سره مینا د یعقوب علیه السلام د سوا جنوا نو غیلی کی کان یوسف احب الیه لما یرا فیه من المناقب الحمیده مناقب الحمیده. د وجد دینا علامہ اللوسی لکی د وجد دینا چې په یوسف علیہ السلام سره د یعقوب علیہ السلام مینا داغه کلی صفاتو د وجنوا چې پاره کې د ماشوموالی نو ګورغه خوب ویني او یعقوب علیہ السلام داغه تعبیر وباسي دا خوب په بنا باندې. او داغه نه علاوه یعقوب علیہ السلام ته داغه هغه صفاتونه خیستا الله تبارک وتعالى کی دي چې نورم د وحی په ذریعه خودلی او دارنګ دی یوسف علی السلام نو ورته مخکاره شوی او دارنګ په خوب لیدو سره اومه چې تعبیر ولا وباسو نو د دې وجنه هغه سره مینا کول. او دارنګ دویم جواب داده چې همیشه د پاره تاسو ګورې په خپل ماحول کې چې کله مشران زامنی او ماشومان زامنی او ماشومان اولادی د ماشومان او اولاد سره د پلار مینا زیاتې ولی اغیلا محتاجې او دا نور چې کوم دی لوی شوی نو د دغه محتاج سره او وړو سره عام طور تاسو وګورئ نو خلک مینه ساتي. نو د دې وجه نه د دې ګیلا دا جایز نه وه بلکې د دې ګیلا برابر نه وه. ولې همیشه د پاره د انسان په خوی کې دا خبره پرته ده چې د ماشومانو سره د لویو نه زیاته مینه ساتي. نو دې د پلار متعلق وایي چې خامخا دی په ناپوهۍ ښکاره کې دی چې ګوره موږ هر قسمه کارونو ته او د ده خدمت ته او د کور کړو وړو ته هر یو څیز ته موږ برابر ولاړ یو. نو دی خو په ناپوهۍ کې دی چې زموږ نه زیاته مینه د دې سره کوي. نو څه چل کوو؟ راځئ چې دا یوسف د ده د مخې نه لرې کړو. نو وایي اقتلوا یوسفا قتل کوي یوسف لرا او اطرحوه یا وغورځوئ د لرا اردن غزمکی لریتا یخلو لکم وجه ابیکم نو خالی بشی تاسو تا مخص تاسو د پلار و تکونو من بعدی او شی به پست دینا قوما صالحین قوم نیکان قوم ورغنل شوی. اوس دی مشوره کوي ځان لا چې آیا یاره د پلار مخ په من خپل طرف ته څنګه را اړو مونږ به اله د پلار مخ خپل طرف ته را اړو چې مونږ دا یوسف ته مخې نه لرې کړو. نو د هغې دپاره د یو بل سره مشوره کوي چې دی کتلو. نو په هغه مشوره کې ورته یو وی قال قائل منهم وی یو کس د دینه لا تقتلوا یوسف چې مو وجنه یوسف لرا والقوه وغورځوئ د لرا فی غیابة الجب په هغه پټ جور کوی کې یلتقطه بعد السیارة نواب خلی د لرا بازی مسافر ان کنتم فاعلین کچریی تاسو کوون کی. اوس په دغه ټیم کې چې کله دی مشوره کوي نو په دغه رونو کې یو رور ورته وی چې نه وجنوی نه دا چل وکاو چې کوی کې دوه قسمه زینې غټو کویانو کې یو کوی داسې ډبه غونی جوړه شوی او بل چې کم دی د لاندې پاغي کې وبی او دا ډبه اکثر د دی وجنې جوړی شوی چې کوی غټی نو پاغي کې سخاوري ماوري غرزیدلی نو یو طرف دا غیر اډک شوی او بل طرف ته چې کم دی د وبوزای نو د کوی پاغه ځای کې وای کې نو او چې کله سو کراشی نو دی با راوچت کې د ځان سره سو کاپلې ما پلې او د ځان سره به بوزي بس مونږ به بیغه مو شو وجنې سلا. نو دلته لفظ د لقیت او یا د لقیت راغلی دی. نو هغه ماشوم که هغه نارینه یو که جینه یې خو چې وموندلی شي نو که څوک یې پیدا نه شو نو دغه موندونکي چې چا لویو او چا د ده تربیت کو نو که اوس دغه ماشوم بیا د مال خاون شي او د ده مور پلار نی معلوم میراث خواري نی معلوم نو ده که ځان له څوک میراث خور ونیو نو هغه د ده د مرګ نه پس په هغه میراث خور ته د ده مال ورکیږي او که پرس کو میراث خور نی نیولی نو بیا به د ده مال چې کم دی د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په مسلک کې د هغه په نیز باندې بیت المال کې به بیا مال جمع کیږي. دا د هغه سړي چې هغه ماشوم موندلی شوی او دارنګې څوک یې معلوم نو خپل خپلوان دارنګې یو شیز دی هغه تا وموندی ده د هغې سره به څه کوي. د هغې مسله دا ده که یو سیز دا و چې هغې پسې مالک ګرځېده نه بلکې غورځېدلی ته او بیا یې تپوس نه کو معمولی ګس کپړه وه توفه وه روبه دینار یا د پاکستان شل دیرش څلیخ روپۍ پنځوس روپۍ وي هغې پسې څوک ګرځېدنه تالاش یې نه کو. نو دغه موندلی شیز چې کم دی نو ته په خپل استعمال کې راوستی شي او که پیدا شي هغه له خپل هغه لږ شی ورکوي او یا د هغې قیمت په وله ورکوي. او که یو داسې څیزو چې مالک یې تالاش کو نو د هغې په موندلو به بیا اعلان ته کوي او د اعلان نفس د هغې شهرت په خلکو کې کې ګڼه کې به اعلان کوي او نخه به غواړي د خلکو نه چې نخه یې څه ده چې نخه د ته څوک وخوي نو هغه له به هغه شیز واپس ورکوي. دارنګې په څارو کې ګډه بیزه ده تا وموندی د مالک چې کم دی نو د کلي په خوا کې هېڅ څوک نه دی غیر چاپېره د کلي په خوا کې چې کم خلک پاتې کیږي مالک یې نشته تا وموندی ده. نو د هغې سره د نبی علیه السلام نه تپوس شوی دی چې څه به کیږي هغه یې ګډه بیزه ده که تاسو یې را نه ولئ نو د غره ځناور به یې وخوري. نو د دې وجې نه یې راولئ که مالک یې پیدا شو او تاسو حلاله کړي هغه له به قیمت ورکوي او که چا ساتله نو د ساتلو په ځای به د هغه نه قیمت خپل تلف کوي او دارنګې هغه ته به خپل څاروي حواله کوي. نو د ګډې بیزې دپاره دا حکم دی. آیا د اوښ دپاره؟ نو د اوښ دپاره نبی علیه السلام ویلي چې هغه ځناور دی نه ورته ځناور څه ویلی شي او نه د اوبو د وجې نه هغه علا کیږي ځکه چې څو ورځې هغه ګزاره کولی شي. نو اوښ چاته اجازت نشته چې هغه راولي. نو بیا علما کرام غوا او میخه او دا وغیره دا د څوک د اوښ په ځای باندې اخلي او څوک یې د ګډو بیزو په ځای باندې اخلي. بهرحال دا د هغه سیز مسله ده او یو سیز چې چا نه روک شوی نو د هغې اعلان او شهرت او یو کال پورې هغه ځان سره کیښودل او د کال نه پس په خپل استعمال کې راوستېدل اوم جایز دي او چا له خیرات ورکړي چې هغه ته یا الله چې چا نه روک شوی هغه ته یې خیرات ورسه. او که چرې پرس کو تا ځان له په استعمال کې راوستېد او کال پسې مالک پیدا شو هغه ته به هغه عمره قیمت ورکوي چې تا ځان له په استعمال کې راوستي. نو دا د لقیتې او د لقطه او دارنګ دې دې متعلق څه خبرې وي. قالو نو دي يا ابانا اي زمنګ بابا جانا مالک لا تامننا سدي تعالی را چتو امانتدار نګر زې منګ لرا علا يوسف اف يوسف باندې وينا له لناصحون او منګ دل ريو خير خو اي لټون کي اوس چکلا دي دا مشوره وکړم د پلار نه غواړي لاري ور کینا چې نه راز خو دې تاسو سره نشم پرې خو دې نو پلار راضی کول کوشش کوي چې بابا جان ته په مونږ ولي دا یقین نه لري په مونږ باندې ولي دا یقین نه کوي چې مونږ د خیر خوایې لټون کیو. ارسل هو معنا ولېګه دل راز مونږ سره غدن سبا يرتع چې سکه وکړي ويلعب او لوبي وکړي وان له لحافظون او مونږ یو دل را حفاظت کوونکی پلار تخپل سپاهي پیش کړي او دارنګي پلار راضی کول کوشش کوي پلار ته درخواست کوي گزارش کوي چې مونږ سره دې سبا ولېګا مونږ به دې په منډي تړلې وای ال تبه د غرسې زونه چې کم دی يرتا همیشه د پاره د ساروي د پاره راضی ا خودلتا آیا څنګه دار اغلې دې نو د دې د پاره ا علماي کرام جوابونه کوي چې کله یو سړی غرت لړشي نو غره کې ساروي څه کوي سریږي او خوراک کوي کنه نو د غرنګ په غره کې چې کوم د غره غرسنی میوي دي نا خلک زی لکا ځان لرا شوکي او سریږي په غي کې یو زایبل زاین ځان لرا شوکي او غخوري نو یو دا چې د غره میوي بده یو خوري چې کوم میوي دي او دا رنګ ورسره ورسره به مونږه دیس مونږ سره به منډي تړلې وای لوبي بو کی او مونږ به د حفاظت کوون کی نو پلار ورته وای قال او فرمایلی یعقوب علی السلام انی زچم لا يحزنني غم جن کای مال رخه پکای مال ران ته دهبو به چ تاسو ا بوزئی پدی یوسف سرا واخاف ان یاکله الذئب یریگم زوتی اخری دل را شرمخ وانتم عنه عافلون او تاسو اید دننا خبره یره زی یریگم سینه چ شرمخ دنه اخری قالو نو ویدی لئن اکله الذئب کچری اخری دل را شرمخ ونحن عزبه ومنگ یودلا انا اذا لخاسرون منبا په دغه وخت کې خامخا تاوانیان یو موږ دا دومره ډله او دی به زموږ نه شرم خوري بیا خو به موږ ډېر تاواني خلک یو نو د دې وجې نه دی موږ سره پرېږده او د دې نفس انشاء الله چې کله بیا بوزي نو ګوره هغه کوي کې کوزی او هغه کوي کې کینی او بیا هغه ځای کې الله تبارک وتعالی یوسف علیه السلام لا تا د وحي په ذریعه سره حکم کوي چې ته به دې خبر کې په دې خبر باندې او دې به نه پوهیږي تعالی را نو بیا هغه واقعیا انشاء الله به بیانې وکذلک یجتبی وقال یا بنیا او فرمایل یعقوب علیه السلام اے بچیا لا تقصص رؤیاک م بیان و خوبستا علی اخوتک پرونوستا باندې یعنی رونوستا تا فیکیدو لک کیدا نو تدبیر به جوړ کی تا ته تدبیر چل به جوړ کی تا ته چل ان الشیطان یقینا شیطان چې دی لیل انسان عدو مبین د فار د انسان دشمن د ښکارا وکذلک یجتبی قوم دارنګي غرب کیتا لره رب کربستا و یعلمک من تاویل الاحادیث او بخیت ات تعبیرنا د خوبونو و یتم نعمته علیک او قرب کی نعمت خپل لره پتا باندې و علی آل یعقوب او په آل دی یعقوب باندې کما اتمها علی ابویک لک څنګه چې کورکړی په مشران وستا من قبل پخوا ابراهیم او اسحاق چې ابراهیم علیه السلام او اسحاق او اسحاق علیه السلام ان ربک یقینا ربستا چې دی علیم حکیم په دې حکمت والا دی لقد کان فی یوسف تحقیق و په بار د یوسف علیه السلام کې و اخوته او په بار د رونو د یوسف علیه السلام کې آیات للسائلین نخره برت پار د تپوس کوونکو اذ قالو کله چوی دی ليوسف خامخا يوسف چدي واخوه اورور دد چدي احب الى ابينا خوخته بلار زمنتا منا زمننا ونحن عزبه او منغ يودلا ان ابانا لفي ضلال مبين يقينا بلار زمن خامخا پنا پويخ كارا كده او قتلوا يوسف قتل كي يوسف او اطرحوه يا غرزوي دلرا اردن زمك لريتا يخلو لكم وجه ابيكم نو خالی بشی مخ د پلار ستاسو یعنی ستاسو د پاره با خالی بشی ستاسو د پاره مخ د پلار ستاسو وتكونوا من بعدي او شیبا پست دینا قوم صالحین قوم نیکان قوم ورغن لشوی قال قائل منهم نوين كد دينا لا تقتلوا يوسف ام وجن يوسف لرا والقوه في غيابه الجب او غرزوي دلرا په جور کوي کې يلتقطه بعض السيارتين وبخلي دلرا باز مسافر ان كنتم فاعلين كچريتا سكون کې قالوا نويدي يا ابانا اي زمنګ بابا جانا مالک لا تأمننا سشوی دی تالرا چه تمنگ امانت دار نگرزائی علا یوسف آپ یوسف مانده و اینا لہو لنا سحون او منگیو دی یوسف لرا خیر خواهی لطون کی ارسلو معنا ولیگ دل رزمنگ سرا غدن سبا یرتع و یلعب چه سکو کی او لوبیو کی و اینا لہو لحافظون او منگیو دل را حفاظت کون کی قال او فرمائی لیا کوب علیہ السلام انی زچیما لیحزننی خپکی مالرا انت دهبو بیهی چه تاسو بوزی پدی یوسف سرا و اخافو ان یاکله الزئبو او اخرید لرا او یریگم چه اخرید لرا شرمخ و انتم عنه غافلون او یی تاسو ددننا خبرا قالو نویدی لین اکله الزئبو که اخری چره اخرید لرا شرمخ و نحن عزبتن او منگ یودلا انا اذا لخاسرون منگوا په دغه وخت کې خامخا تاوانیان یو فلما ذهبوا به بس کنه ها ها